Zat aan de bar van een heel kleine kroeg en hoorde van achter een stem die me vroeg. Zeg, weet je wat ik graag bij jou nou eens wil? Ik kan het niet laten. Een klap op je bil. Ik zei, nee meneertje, dat kan je niet doen. Maar doe je het toch nou, dan kost het je poen. Ik voelde zijn hand en ik trok aan de bel. Nou mag je betalen voor dit hele spel. Ja, want een klap. Ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan. Oh, in de blad. Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan? Zeg jij nog één. Ik zei, nee meneertje, kom doe niet zo dom. Want dat hier van achter is geen grote trom. Hoe zou je het vinden, zeg, kijk me eens aan. Als ik nou bij jou op je kont zou gaan slaan. Want de klap op mijn kont.